राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्रत जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 7 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद लखनऊ में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो प्रत्यक्ष बात है, आप और हम सब समझते हैं ये संसार है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, मकान है, ये हम है कहते हैं। परंतु विचार करो ये क्या रहें ऐसी, क्या पहले ऐसे ही थे और फिर ऐसे ही रहेंगे, तो है कहाँ? थोड़ा सा विचार करो तो ये बिल्कुल बात समझ में आती है कि ये जा रहा है, मिट रहा है, निरंतर मिट रहा है। तो वो चीज है जो स्थायी हो, वो है नाश तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्य, सत का अभाव नहीं होता और उनका अभाव हो रहा है। अपने से पहले थे वे चले गए, ये रहे अपना चले गए दूसरा जाएंगे, तो ये तो प्रत्यक्ष बात है। वो इतनी तेजी से जा रहा है सब संसार का जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे लता देखते हैं इतनी से इतनी बढ़ जाती है पर ऐसे बढ़ती हुई नहीं दिखती। इस तरह ये संसार जा रहा है निरंतर जा रहा है, इतनी तेजी से जा रहा है कि जाते उनको हम यूँ देखते रहिए ऐसे ऐसे देखते, बहुत तेजी से जा रहा है जैसा ही दिखता है। पर ये प्रत्यक्ष बात है, एक क्षण भी नहीं ठहरता, रात में दिन में सुबह शाम कभी देखा जाए तो निरंतर जा रहा है। जा रहा है किधर? अभाव में। पहले अभाव था, आज से 100 वर्ष पहले चीजों का अभाव था, 100 वर्षों बाद अभाव हो जाएगा। जन्म से मरने तक अभाव में अभाव में जा रहा है, तो अभाव में तो इनकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है। विद्यमान कहाँ है? पैदा है। इतनी तेजी से आप दो बार नहीं देख सकते, एक बार देखता हूँ वो देखते ही वो बदल गया और हो गया। तभी तो अपनी माँ के जन्म में जब ऐसे थे क्या, तो किस वर्ष में? हर एक वर्ष में, हर एक महीने में, हर एक दिन में, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक पल, हर एक क्षण में बदल है। तो बदलना ही बदलना है, उत्पत्ति और प्रलय तो दो दिखता है और बीच में स्थायी दिखता है, परंतु एक क्षण भी स्थायी नहीं है, किसी क्षण स्थायी नहीं। जो नाश का प्रवाह है वो स्थायी दिखता है। बालकपन से मरने तक का जो निष्ठ होने का प्रवाह बह रहा है वो स्थायी दिखता है। जैसे गंगा जी कहते हैं कल की जगह ही बह रही है, कल जहां थे वही गंगा जी आज है, पर कल वाला जल कहाँ गया? उस जगह है, ऐसे उस जगह ये शरीर दिखते हैं, परंतु शरीर चार है। ये जल चेतन स्थावर जंगम मात्र संसार, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आकाश पृथ्वी समुद्र ये सब जा रहे, सब प्रलय हो जाएंगे, सब प्रलय। तो संसार जा रहा है, तो जा रहा है उसको है कैसे कहा जाए? तो है ना वो क्या कि इनके पीछे में एक परमात्मा है, उसी से ये है कहा जाता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य यो होश आया। जिस परमात्मा तत्व की सत्ता से ये असत माया सत्य दिखती है, मोह सा आया। बिना विचार जो हमारा मुंह है ख्याल ही नहीं करते, उससे सदगीता है सहायता मूर्ता की मिल गई। जिस भूमि में सत्यता है तत्व, तो जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। तो ये जा रहा है, ये बात ख्याल में आएगी ना, ठीक तो जा रहा है, ये इसमें बड़ा तत्व है एक, ये जा रहा है निरंतर जा रहा है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण सब जा रहा है, स्थूल संसार सूक्ष्म संसार कारण संसार सब जा रहा है। तो जाता जाता दिखता है, जाता हुआ दिखता है, तो जाते हुए को दिख देखने वाला रहने वाला होता है। 10-20 आदमी गया, 2 मिनट के बाद तीसरा गया, चौथा गया, 5-7 मिनट के बाद पांचवा गया। तो भी जाने वाले तो जाने वालों को जानते नहीं, पर रहने वाले सबको जानते, सब जा रहे हैं तो रहने वाला है। तो आप और हम खुद विचार करें तो ये जाने वाले संसार का हमें मालूम होता है ना। ब्रह्मा जी की उम्र भी चली गई, जाती 4 जू होते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चतुर्युगी, सहस्त्र युग पर्यंतम आहर यद ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग होती तब दिन होता है, 1000 चतुर्युग ही एक रात होती है, 2000 चतुर्युग की 24 घंटा होती है ब्रह्मा जी की। इस हिसाब से 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। अभी ब्रह्मा जी 50 वर्ष से ऊपर चल रहे हैं, आधी उम्र आई है। तो ब्रह्मा जी भी कई हो गए, तो सिद्ध क्या हुआ, संसार मात्र जा रहा है। तो जा रहा है इसको देखने वाले आप के, तो जा रहा है तो आप स्वयं परमात्मा के अंश नित्य हो, वो जा नहीं रहे हो, वो देख रहे हो, शरीर बदल रहा है। बालकपन में ऐसा नहीं था, अब और अब है, जैसा गाड़ी में रहेगा, चाहे मर जाए, चाहे रूपी हो जाए, चाहे बूढ़ा हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा तो नहीं रहेगा। तो ये हरदम जा रहा है, तो जाते हुए कुछ जानने वाला जाता नहीं है, वो रहता है। उस रहते का प्यार प्राप्त कर लेना ही मुक्ति है। जाते हुए कोई मान लेना है, उसको स्थिर मान लिया, शरीर को स्थिर मान लिया, रुपयों को स्थिर मान लिया, कुटुंब को स्थिर मान लिया, तो ये गलती होती है ना। काची काया मन अथिर थिर थिर काम करंत, मकान बनो बढ़ा, ऐसा बढ़ाओ बढ़िया, लोहा देकर सीमेंट देकर के जाने पीढ़ियां तक, तो पीढ़ियां तक न जाए तो पीढ़ियां तो बीतेगी, तुम तो मरोगे तब न पीढ़ी बीती, इस पीढ़ी कर जाओगी। तो ये संसार जा रहा है, अब जा रहा है, उस धन को इकट्ठा कर रहे हैं, मोह करते हैं, भोग भोग लेंगे संग्रह कर, भैया वक्त नहीं है खड़ा रहने के, ये जा रहा है तेजी से, सुख को भोग लोगे। पर जाने की दृष्टि से रहित हो जाते तब भोग भोगते संग्रह करते। तो ये दृष्टि हरदम रखनी है, भाई जा रहा है तो क्या करे, कि सबका उपकार करो, सेवा करो, मुसाफिर सबकी सेवा करो। सेवा सामग्री जा रही है तो सेवा सामग्री जा रही है, आप उपकार में लगा दो तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, नहीं तो चली तो जाएगी सभी, अपना सिद्धांत निर्मल नहीं है, मेला हो जाएगा। यू करो और वो जो रहते जो रहता है, जो रहने वाला है, उससे प्रेम का भगवान है, वो रहने वाला है, वो संसार जा रहा है, तो उस परमात्मा के आश्रय लो। जो रहने वाला है, जाने वाले का आश्रय मत लो, उसकी शरण हो जाओ, रहने वाला अपना है, जो रहने वाला है वो अपना है, हम रहने वाले में है, जाने वाले में नहीं है। जाने वाले के मोह का त्याग करो, नहीं तो रोना पड़ेगा, भाई चला गया, स्त्री चली गई, पति चला गया, माँ बाप चले गए, हमारे मित्र चले गए, लड़का चला गया, तो ये तो चले जाने वाले ही है, ये सही भी जाने वाला है, ये सही भी जाने वाला। यहाँ मृत्यु लोक में मरने मरने वाले ही रहते हैं, सिर्फ मरने वाले, कोई रहने वाला नहीं रहता है। जाने वाले हैं, तो जाने वाले से उपकार करके पिंड छुड़ाओ, सेवा करके पिंड छुड़ाओ, इनका हित करो, उपकार कर दो, सेवा कर दो, बस अपने तो वो है उसमें रह जाओ। वो है में रह जाने वाले के साथ बिल्कुल संबंध छूटा कि मुक्ति हुई, इसका नहीं मुक्ति। जाने वाले से संबंध छूट जाए, रहने में स्थित हो जाए, उसका नाम है मुक्ति, इसका नाम है कल्याण, उद्धार, परम शांति, परम आनंद, मौज मौज। जाने वाले के साथ रहकर कब शांति मिलेगी, कब शांति पाओगे? इस वास्ते रहने वाला तो दो काम है, परमात्मा को याद रखना और संसार की सेवा करना। संसार जा रहा है उसकी तो सेवा कर दो, ये चले जाएंगे। रेलवाई पर ठंडा पानी पिलाते, कई भोजन देते मैंने देखा है, तो दे दो तो उपकार हो जाएगा, रेल तो चली जाएगी, फिर किसको पानी पिलाओगे, किसको भोजन दोगे? ये तो चला जाएगा। तो है जिनको सुख पहुंचाओ, सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो और अपने याद करो, रहने वाला परमात्मा है। क्षण परिणाम भाव आदि स्थिति सकते है, उस स्थिति शक्ति के सिवाय सब क्षण एक क्षमता नहीं है, तो एक तो सेवा कर लो और उनको प्राप्त कर लो। देखो एक मार्मिक बात बताओ, कोई मर जाता है तो उसका दुख होता है, छोटी अवस्था में मरता है उसका सुख ज्यादा होता है। 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष का हो गया तो उसके मरने का दुख नहीं होता। कारण क्या है कि छोटे से आशा रहती है कि सुख पहुंचाएगा, जिएगा, अब 100 वर्ष में तो आशा छूटी रहेगा नहीं, तो आशा छूट जाने से दुख मर जाता है, आशा रखने से दुख रहता है। तो आशा ही परम दुख, संसार से आशा रखना यही दुख है, और नैराश्यम परम सुखम, आशा स्वरूप महान सुख मुझे आनंद। क्या ऊपर आने वाले आदमी जाने वाले हैं, ठंडा पानी पिला दो, छाया में बैठा दो, कुछ खा ले वो भुजिया भूखा दे दो, जाते वहां जाओ, आ जाओ, खा जाओ, चल पियो। तो सेवा करना हमारा काम है, उनका भरोसा करना, उसका विश्वास करना, उसका आश्रय लेना, ये गलती है। तो गलती के मिटाने के लिए अब इकट्ठे हुए, यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, कोई धन नहीं मिलता, लड्डू नहीं मिलते, मान आदर सत्कार, कोई खुराक नहीं मिलती, केवल बोध मिलता है, ज्ञान मिलता है, होश आता है कि भाई जा रहे हैं, इनकी सेवा कर दो। सेवा करने से मोह मिटता है, वो 100 वर्ष का आदमी मरता है तो उसे सेवा की अब आने की इच्छा नहीं है, जाने की। तो देने ही देना, सेवा करना ही करना मोह मिट जाता है, लेने की आशा से दुख होता है कि इतना रहेगा हमारे को सुख देगा, तो चले गए उनकी है, उनकी सेवा करने की भाव रखो, कूसा करे बस सेवा करना है। रज्जो रोग कौन को आशेष कौन विचार, गये सावन के नहीं रहे सुजावन हार, किसको रोए, क्या गए वो आ जाएंगे, किसको लेकर हंसे क्या ये रह जाएंगे। रज्जो रोग कौन को और आशेष कौन विचार, गये सावन के है नहीं और रहे सुझावे, कितना दिन हो गए ये समझावेगा। तो सेवा कर दो और भगवान को याद रखो, दो खाब खास प्रभु को याद है, खुद अपने रहने में रह जाए, जाने में नहीं जाओ। संसार का लो तो जाने को पकड़ो तो घसीट ही जाओगे साथ ही, तो रहने वाले से तो प्रेम करो, जाने वाले की सेवा करो, तो अस्तिवा दे दो, अच्छा बजा। अगर ये बात आप शब्द आ जाए, शोक उठ जाएगा, दुख उठ जाएगा, संताप उठ जाएगा। है जिनकी सेवा करो, ज्यादा पढ़ ज्यादा भी सेवा करो, बच्चा जन्म जन्म सेवा करो, मर गया तो खत्म हो। तो संसार के साथ संबंध सेवा का रखो, लेने का मत रखो। आपके भाई वो आपसे लेना चाहता, आप उनसे दो ठगा ठगाई नहीं होती, दोनों ठगी, तो अपन सेवा करो, अपनी सेवा करना है, अपने देने की आशा नहीं, आशा ही परम दुखों में नैराश्य परम सुखम। जिससे आशा नहीं है वो सुख नहीं तो दुख तो नहीं होता है। लड़का कहना नहीं मानता तो लड़की से आशा रखते कहना मानेगा। एक मुसलमान का छोकरा नहीं कहना मानता तो दुख होता है, आशा ही नहीं उसे सुख। तो आशा नहीं रखना, आशा ही परम दुखम नैराश्य परम सुखम। नैराश्य परम सुख है, बड़ा आनंद है। तो सेवा करनी अपने, सेवा चाहनी नहीं, सेवा चाहनी नहीं। कहते हैं कि स्त्री रोटी बना दे भोजन करना कि नहीं, कि भोजन की उसकी प्रसन्नता के लिए करना, भोजन नहीं कर तो उसको दुख होगा। इस वास्ते भोजन भी करना उस सुख के लिए, जल भी पीना उस सुख के लिए, आराम भी देना सुख के लिए, लेना भी सुख के लिए। आज क्या होता है, लेना भी लेने के लिए, देना भी लेने के लिए, दान करना भी पुण्य के लिए। सगो के रसोईया को दो तो हम उनके काम पर हमारे रसोई का देगा तो लेना ही लेना लेना, यही पतन करता है। जल में खड़े रह करके ऐसे लो जल को तो डूब जाओगे, लातस लातस मातस पार हो जाओगे। संसार में अपने लेने की इच्छा है वो आने वाली है, और सेवा की इच्छा है वो खुद मुक्ति करने वाली है। तो ये एक अटकल है, एक विद्या है, एक युक्ति है, एक उपाय है। तो लेने की शान है, सेवा करने की बात। संत महात्मा क्या करते हैं, काम तो कुटुंबियों से बढ़िया करते हैं, तीर्थ करा देते हैं, पर इच्छा नहीं रखते कुछ। अगर इच्छा रखते हैं वो निहाल नहीं कर सकते, लेना चाहते वो निहाल कैसे करेगा, वो तो ठगाई है। इस वास्ते हेतु रही तो जग जुग उपकारी, बिना हेतु उपकार करने वाले जो है तुम तुम्हारे सेवक। और सुर नर मुनि सबकी यारी थी, स्वार्थ राम करे सबकी थी, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमात्मा ही। हेतु जग जुग उपकारी, भगवान हमारे से क्या चाहते, प्रेम चाहते। जो भगवान को प्रेम, आप वही प्रेम आप नहीं चाहते। हम कौन सी भगवान की आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। रोम प्रोम रोम प्रतिहार ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है, उसको हम क्या निहार कर सकते हैं। पर याद करें प्रेम, प्रेम वही भी चाहते भगवान के भाव के भूखे हैं भगवान, भावग्राही जनार्दन। तो उसका प्रेम और अपने उन्हें हे नाथ में आपका कहा ना, माँ को कहते माँ मैं तेरा हूँ, माँ खुश हो जाती है तो माँ कही। ऐसे भगवान तुम्हारे से चाहते हैं हे नाथ में आप पैर पढ़ो आप गाओ, भगवान खुश हो जाए और चीज वस्तु सेवा करते रहो। तो ये दो उपाय है खास, शरीर से वाणी से मन से तन से धन से विद्या से योग्यता से पद से अधिकार से सेवा करना और भगवान को याद रखना। इसे स्मरण मात्र जन्म संसार बंधना विमोचित ही, जिसके याद करने मात्र संसार से मुक्त हो जाए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, राम राम राम राम उसको याद है, परमात्मा है सब, इसको याद रखना। क्यों याद रखना, और इसी सेवा करता है दुख। ये खास मनुष्यता है, सेवा नहीं करता तो मनुष्यपना नहीं है। पशु पक्षी है वे सेवा कर नहीं सकते, बिल्कुल सेवा आप दे सकते हो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, लकड़ी ले लो, आप सेवा वे सेवा कर नहीं सकते। पशु पक्षी भी सेवा कर नहीं सकते, गाय भैंस आदि से आप दूध ले लो, गोबर ले लो, पेड़ आदि से ऊन ले लो, ये नहीं कर सकते। मनुष्य में शक्ति सेवा करने की और भगवान की याद करने की। गाय सबसे पवित्र प्राणी है, जिसका गोमूत्र और गोबर भी शुद्ध होता है, खुरों से रज्जी पवित्र हो जाती है, परंतु वो ये समझ तो नहीं सकती जो आप हम समझते हैं। तो ये मौका मनुष्य शरीर में है, देवता आदि के भी भोग भोगने वाले हैं, वे भी परमात्मा तक नहीं चलते हैं, मनुष्य ही एक अधिकारी ऐसा है जो परमेश्वर भाई सब बहनों मनुष्य कर सकते दूसरों की सेवा करो, अपने परमात्मा का याद करो और सब सेवा करो। सेवा कितने करें कि हम जितनी कर सकते हैं उतनी सुख पूर्वक सेवा कर सकते, कष्ट पड़े की जरूरत नहीं। हरिदेव आदि हरिश्चंद्र आदि ने बहुत विशेष सेवा करी, इतनी जरूरत नहीं है। अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो और भगवान को याद रखो, प्रभु की चरणों का सहारा ले लो। बिगड़े जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए। आज आज भी अभी आज में 24 घंटा होते अभी सुधर जाए। हो ये राम को भगवान को और भगवान का भजन करो और चीज वस्तु मिली है, शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिली है, बल मिला है, वस्तु मिली है, इसे सेवा करो और भगवान को याद करो। ये दो काम करने से मनुष्यता सिद्ध होती है। अगर ये नहीं करते तो खाऊं खाऊं तो कुत्ता भी करता है। कुत्ते भी बड़े लड़ते हैं, प्रेम से खेलते हैं, वह टुकड़ाते हैं, लड़ाई हो जाती है। तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई तो कुत्तों में गधों में सिद्ध होती। सेवा करने की ताकत एक मनुष्य में है, ये विचार को सेवा कर देता है। और भगवान को याद करने की ताकत भी इसी में ही है और में नहीं है। तो भगवान को याद करना और जनता जनार्दन की सेवा करना कितना बढ़िया काम है। ये जा रहा है नहीं, ये तो नहीं था पहले, नहीं था ये शरीर 100 वर्ष पहले थे, नहीं थे 100 वर्ष रहेंगे नहीं रहेंगे, तो पहले नहीं पीछे नहीं और है समय बेचारे। जितनी उम्र आई है उतने चले गए आप, बुरा मत मानना उतने मर गए। जन्मे जिस समय में जितनी उम्र थी उन उम्र में से जितने वर्ष आगे उतने तो मर ही गए। अब बाकी कितना है पता नहीं, पर मर गए उसको पता है। अगर वो मर ही रहे हैं और चट्टू अंत आ जाएगा, गाड़ी चलती है उसको वो निकाल दिया जाए, ऐसे करें तो 7 दिन में चलो 1 दिन खत्म हो जाएगी। ऐसे श्वास की धोखनी तेज से चलेगी तो जल्दी मृत्यु हो जाएगी। इस वास्ते भोगों के भोगने में अनाचार कर श्वास तीस होता है तो उसे जल्दी मरता है आदमी। और भगवान को याद करो तो शांति रहती, शांति में श्वास बड़ी शांति चलता है तो ज्यादा जिएगा फिर जल्दी मर जाएगा। तो भगवान का भजन करना और संसार की सेवा करना। क्यों सेवा करना? कि शरीर संसार से मिला है, माँ बाप से मिला है, शिक्षा विद्वानों से मिली है, होशियारी समझदारी दूसरों से मिली है, तो मिली तो ले गया अरे देवो नहीं ये तो बेईमानी हो जाएगी ना। लिया है तो देव भाई और भी देव, पढ़े हो तो पढ़ाओ, आपको ज्ञान है तो ज्ञान भी दो, मिला है। मैं भी बात कहता हूँ तो किसी से ही सुना है, पढ़ा है, लिया है तब कहता हूँ। तो लिया है तो देना उचित है आपको, आप दो अपनी शक्ति अनुसार जो दे सकते हो, वस्तु दो, सहायता दो, मदद करो, ज्ञान है ज्ञान दो, विद्या तो विद्या दो, बल है तो बल से सेवा करो, जो है आपके पास शक्ति वो सेवा करो। देखो ये एक विलक्षण वैज्ञानिक तत्व है, ये आपके पास वो आपके लिए नहीं है, औरों के लिए है वो, औरों के पास है वो आपके लिए है, पर उनको आप आशा मत रखो, अपने लिए उनकी सेवा करो। कुटुंब में जो आकर्षण होता है, स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है, तो वो एक एक को देने से होता है, लेने से नहीं होता है। तो एक एक को देने से प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, वो प्रेम भगवान के साथ हो जाएगा। जब लेने की इच्छा नहीं रखेंगे, प्रेम करेंगे, वो प्रेम भगवान के साथ हो जाएगा। तो भगवान का प्रेम करना हो तो भगवान को अपना मानो और संसार की सेवा करो, दोनों से प्रेम होगा। संसार की सेवा से भगवान में प्रेम होगा, भगवान याद कर से भगवान में प्रेम होगा, भगवान का ज्ञान हो जाएगा, ध्यान हो जाओगे। ये खास बात है, इसको बस दृढ़ता से पकड़ रहे, सबकी सेवा करना और भगवान को याद करना, निहाल हो जाओ। मौका है अभी, ये दिन जा रहे हैं तेजी से, खत्म होते ही उसी क्षण मरना पड़ेगा। कोई ताकत नहीं हम जी जाए। उम्र खत्म होने जी सकते है क्या? वैद्य डॉक्टर कोई बचा सकता है? नहीं बचा सकता। तो वो उम्र खत्म हो रही है, श्वास खर्च हो रहे है, मृत्यु तक जा रहे है। जहाँ तक बने सेवा करो, भगवान को याद रखो, मौत हो जाएगी। जड़ता से संबंध छूटा सेवा करने से, चेतन का संबंध याद करने से चेतन तत्व आ जाएगी, जड़ता चली जाएगी, चरमय तत्व ले जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। खास बात है। अब कोई शंका हो तो पूछो, प्रश्न करो। सेवा के लिए है मनुष्य, मात्र प्राणियों की सेवा करे, दुख देने के लिए नहीं, खा जाने के लिए नहीं है। मैंने कहा था, अरे कारागार में जितने कैदी रहते हैं उनके प्रबंध और सेवा के लिए अवसर रहते हैं जेल जनर, उसे लेने के लिए नहीं। ऐसे दूसरे जीव बेचारे जेल में प्रेत रहे हैं, तो मनुष्य उनकी सेवा के लिए, आज के दिन लोग मनुष्य के लिए सब गलती है, मनुष्य उनके लिए है। ये प्रबंध कर सकते हैं क्या? पशु पक्षी वृक्ष आदि मनुष्य का श्रोता है, तो ये सेवा करे। तो सेवा करना, भगवान को याद रखना, नारायण नारायण। सबसे श्रेष्ठ सच सेवा भगवान में लगा देना, गीता में लगा दो, भगवान नाम में लगा दो, कीर्तन में लगा दो, सत्संग में लगा दो, सबसे सेवा खुद की सेवा हो जाएगी। जब शरीर की सेवा होगी, ये खुद की खुद का उनसे कल्याण हो जाएगी। परमात्मा सेवा भगवान में सर्वोक कर देना। वो पिता पिता नहीं जो भगवान में न लगे, बेटा बेटा नहीं जो भगवान में लगवाए, स्त्री स्त्री नहीं जो पति को भगवान में न लगे, पति पति नहीं जो स्त्री को भगवान में न लगावे, भगवान में लगावे, ये सब श्रेष्ठ सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। अन्न दो अभी दे दो तृप्ति हुई, फिर भूख लग जाएगी, ये भूख सदा नहीं मिट जाएगी। इतनी ऊंची चीज है। गुरु बनाओ, बोले गुरु वास्तव में बनाया, गुरु गुरु नहीं होता। देखो गुरु कौन होता है? मैं आपसे पूछूं कि पहले बेटा जन्मता है कि पहले बाप जन्मता है, बताओ? अधिक एक बाप, बाप पहले नहीं जन्मता है, पहला व्यक्ति जन्मता है, और बेटा होने पर बाप होता है, पहले बाप नहीं होता। ऐसे गुरु तुम्हारा उद्धार करने से होता है, पहला गुरु नहीं होता। और उद्धार नहीं करे वो गुरु नहीं है, ठग है। बनावटी गुरु कोई काम का नहीं। आप से आप गुरु बन जाएगा, आपको तृप्त कर दे। गुरु वो बहुआ लोक शिष्य वित्ता पहार का धन हरने वाले गुरु मिलेंगे। दुर्भाषा गुरु लोके शिष्य हिताप हृदय का ताप दूर मिटे। तो गुरु पीछे होता है, चेले का उद्धार हुआ तब गुरु होता है। तो जो गुरु की प्रणाली चल रही है, ये आजकल तो ज्यादा ठगाई हो रही है भाई, आजकल तो ज्यादा हो रही है। इसका सावधान रहो, शिक्षा लो। नारायण नारायण नारायण।